کسی کے سر میں درد ہوا تو اس نے پیراسیٹامال لے لی, پیٹ میں درد ہوا اس کی دوائی لے لی. سارا دن گزر کر دس آدمی آئے, ہاں جی, انہوں نے 1000 روپے کی دوائی لی اور اس میں 150 روپے آپ کو نفع ہوا, اس نے دکان کا کرایہ بھی نکالا. تو یہ تو ایسے آدمی کو بڑی حیرت ہوتی ہے نا, قرآن مجید کا اسلوب جو ہے یہ شاعرانہ نہیں ہے, ادیبانہ نہیں ہے, اور عجیب اس کا پیٹرن ہے اس کا. جی, حالانکہ کسی بات کو ادبی کمال کے ساتھ بیان کرنے کے کتنے اسلوب ہیں. جی, مجھے جگر صاحب ایک سادہ سیدھا بات کو بیان کرتا تھا تو اس کو کیا بنا کر چھوڑ دیتا تھا. جی, آدمی کو حیرت ہوتی تھی. قرآن مجید نے بالکل شاعرانہ ادیبانہ اور مبالغہ اور چیزوں کو کسی چیز پہ بالکل سادہ اور عقید پسندانہ اس کا طرز ہے. اسے ہی بڑا وہ ایک مولوی صاحب ہے, پتہ نہیں مینگل نام ہے اس کا, کسی کو نام آتا ہے؟ جی ہاں, منظور مینگل کراچی میں آیا ہے, بڑا بہت قابل آدمی. تو وہ اس نے ایک دن کہا کہ آج صبح کی نماز میں 10 آدمی گرا دوں. تو کس طرح گراؤ گے؟ تو اس نے تلاوت جو شروع کی تھا صبح کی نماز میں, سورہ رحمان پڑھ رہا تھا, باقی 10 آدمی نے ماری چیخ اور گرے. تو یہ اگر شاعرانہ تر یہ کلام شاعرانہ ترتیب پر ہوتا, ادیبانہ ترتیب پر ہوتا, تو اس کو کوئی برداشت کر سکتا؟ جبکہ اتنے سادہ انداز کو ہے تو انسان دادا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, آیتوں اور حدیثوں کی تشریح بھی انہوں نے ساتھ حوالے دی اپنی کتابوں میں, یہ خوف جو ہے, یا اللہ کوئی حدیث ہے کہ مجھے اتنا خوف نصیب فرما کہ جو میرے اور گناہ کے درمیان حائل ہو جائے, اتنا خوف نصیب فرما جو میرے گناہ میرے اور درمیان حائل ہو جائے. تو گویا خوف جو ہے حد اعتدال تک ضروری ہے, حد اعتدال سے بڑھ کر بیماری ہو گیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہوا بڑا عجیب, کہ ایک آدمی آیا اور وہ کسی بزرگ کے پاس آیا, کسی غیر محقق اہل تصوف کے پاس آیا, اور اس نے کچھ اپنے حالات بیان کیے, اس پر بہت زیادہ خوف طاری تھا. اس نے کہا مجھے اتنا زیادہ خوف ہو گیا کہ مجھے محسوس ہے کہ میں شیطان ہو گیا ہوں. انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ, اور یہ آدمی گیا اس نے خودکشی کر لی. مطلب ایک بزرگ نے گواہی دے دی, شیطانوں نے پر گواہی دے دی, کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ الذی لا یعلم, یہ شیطان کو بھگانے کے لیے پڑھا جاتا ہے. تو یہ تو وہ بات ثابت ہو گئی. تو اب شیطان سے زمین کو پاک ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. تو اس پر کسی بزرگ نے بات لکھی ہے کہ اگر یہ محقق شیخ ہوتا تو اس کو کہتا کہ شیطان بھی اللہ کی مخلوق ہے, شیطان بھی اللہ کا بندہ ہے. ہاں جی, تو اس کو رجا حوصلہ امید دلا دیتا, اس کو امید دلا دیتا. پھر ایک مفتی صاحب آئے, وہ بڑے پریشان, اور انہوں نے میرا بڑا برا حال ہے اور میں تباہ ہو گیا ہوں, یہ ہے وہ ہے. وہ ہمارا مولوی بلال صاحب سر میں بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے کہا کہ تالا زیاد ہم کا تباہ روان ہوں گر گیا ہوں. وہ بڑے حیران کہ میں کہتا مولوی بلال مخامخ ناشتہ کرا, وہ مرید ہے ہمارا, مادام میں مخامخ ناشتہ دے تو ڈریم واد بندوبست ڈالنے پر کولو ماں بہنا مرتا کھڑے تھا. ہاں جی نئے دیکھے اس کا اس کو میں نے تیسری شادی کرنے کا بندوبست کرنے کا کہا ہوا ایسا نہیں کیا, آج یہ بڑا حیران مجھے دیکھ رہا ہے. خیر جی وہ پھر میں نے کہا سر برفرد مسئلہ یہ برفردار کہ وہ صاحب اس تو قابلین واسلین اولیاء اللہ کو بھی آتے ہیں ہاں جی, اور مسابس کا آنا جو ہے تو یہ تو کوئی خوف کی بات ہے نہیں ہے. ایک دفعہ میں آرمی میڈیکل کالج میں بیان کرنے کے لیے گیا تو طلبا نے کہا جی کہ ایک لڑکا ہے اس نے کہا ہے کہ میں بالکل اکیلے اس سے بات کروں گا, تو اس نے اکیلے بات شروع کی. اس نے کہا سر مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں کافر ہو گیا ہوں, وہ تو میں وہ ہنس پڑا اس پر وغیرہ میں کیا کہتا ہوں آگے سے ہنستا آگے. پھر جو ہے تو اس نے کہا مجھے یہ وسائل ساتھ یہ وسائل ساتھ ہے. میں نے کہا آپ کو مبارکباد ہو, وہ اور حیران رہ گیا کیا ہو رہا میں کیا کہتا ہوں, پہلے ہنس رہا تھا اب کہتے ہو مبارکباد ہو. تب وہ سوالیہ دیکھ رہے گا مبارکباد کس خوشی میں ہے. تو میں نے کہا مبارکباد اس خوشی میں ہے کہ آپ کا ایمان ترقی کر رہا ہے, لہذا شیطان آپ کا مقابلہ کر رہا ہے اور وساوس آپ کو ڈال رہا ہے دل میں سے, اور اس پر آپ کو مبارکباد دی میں نے کہ آپ کا ایمان ترقی کر رہا ہے. اور ہنسنے کی بات یہ تھی کہ جس بات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے تو آپ پریشان ہو رہے ہیں ہاں جی. اور جب آدمی وسوسے کے آنے کو برا سمجھتا ہے یہ برا ہے ہاں جی, اور پھر اس کو رد کرتا ہے پھر اس پر عمل نہیں کرتا تو اس نے ایک وقت میں تین نیکیاں کما لی ہاں جی, وسوسے کو برا جانا نیکی ہوئی, اس کو رد کیا نیکی ہوئی, اس پر عمل نہ کیا نیکی ہوئی ہاں جی, تو اتنی بڑی کمائی ہو گئی ہاں جی. اس پر جو ہے یہ اصلاح نفس میں نے لکھا ہے نا کہ اپنے آپ سے اپنے بننے بگڑنے کا فیصلہ کرنا یہ جو ہے تو سالک کوئی نہیں اصلاح کے رستے پر چلنے والے کو سخت پریشان کر دیتا ہے. اور اس میں جو ہے تو اس لیے کہ خود اپنے بننے بگڑنے کا فیصلہ نہیں کرنا ہوتا ہے کہ آدمی کے جان سے بیعت کا تعلق ہوا ہر بات کو اپنے اصلاح باطن کے بارے میں اور اپنے دین کے بارے میں پوچھنا ہوتا ہے وہاں سے. بس بعض اوقات آدمی تو بن رہا ہوتا ہے اس کو شیطان یہ پریشان کرتا ہے کہ تو بگڑ رہا ہے, لہٰذا بگڑ رہا ہے تو وہ کوشش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی نقصان میں چلا جاتا ہے. تو الایمان بین الخوف والرجاء حدیث شریف کے الفاظ ہیں نا. ہاں جی ہاں جی مولوی صاحب, ایمان جو ہے وہ خوف اور اس کے درمیان ہے, امید کے درمیان ہے ہاں جی. اور انسان جو ہے وہ کتنا زیادہ بگڑ کر نہ جائے, کتنا زیادہ تباہ حال کے نہ ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رد نہیں فرما رہا. جس جگہ پر بھی پہنچ گیا ہو کہ بازا فران کی ہستی بازا, گر کافر و گبر گبرو بت پرستی بازا, این درگاہ ما درگاہ نو بیدی نیس, صد بار گر توبہ شکستی بازا, کہ باز آ جا جو کوئی بھی ہے باز آ جا, کافر ہے اگر کافر و گبر بت پرست ہے آتش پرست ہے جو بھی ہے باز آ جا, میرا دربار یہ نومیدی کا دربار نہیں ہے, اگر تو 100 بار توبہ توڑ چکا ہو پھر بھی واپس آ جا. تو ایک بار آدمی اگر ایک دن میں 100 بار توبہ کر کے توڑے تو پھر بھی اللہ پاک اس کو رد نہیں کر رہا, کہ توبہ کے رد کا اس وقت انسان کے بدن سے باقی بدن سے روح نکل جائے اس کو محسوس ہوتا ہے, حالانکہ میں جب آ کر اٹکتی ہے تو بس یہ وقت رہے کہ اب توبہ قبول نہیں ہوتی ہے, کہ اب اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب اس روح کے واپس ہونے کے حالات میں رہے, وہ نو وقت تک توبہ تو قبول ہوتی ہے. تو اس لیے جن سالکین جن مریدین کو خوف زیادہ طاری ہو جائے ان کے لیے معالجے کے طور پر ایسی کتابوں کا مطالعہ ایسی چیزوں کا کرنا کرتے ہیں تاکہ وہ خوف جو ہے وہ حد اعتدال پر آ جائے. اور ایک جو ہے تو ایک کو کہا گیا, ایک تو رجا ہو گیا اور ایک کو کہا گیا تل کا مانی ہم جس آیت میں آیا گیا, ایک رجا ہے اور ایک جو ہے تو اس کا کیا معنی بنا مانی ہے جی تبنا تبنا آرز نہیں, وہ آدمی ہے تو مبتلا گناہوں میں اور تمنا آرز اس کی یہ کہ مغفرت ہو جائے گی, ہاں جی تو یہ پھر رجا نہیں ہے, ہاں جی یہ رجا نہیں ہے کہ قصدن تو گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہو اور آدمی یہ خیال کرتا ہو کہ اللہ پاک غفور رحیم ہے. آج ہماری تعلیم میں پڑھ رہے تھے کہ آپ پڑھ رہے تھے نا کہ نماز کا جو معافی کا جو تھا اس میں کیا تھا, شیخ نے لکھا ہوا تھا کہ بیٹا اس پر کہ باپ معاف کرتا ہے, کیسے الفاظ ہیں وہ, کہ بیٹا جو ہے وہ اس امید پر کہ باپ معاف کر کرتا ہے اور وہ جو ہے تو جی کچھ کہتا نہیں ہے, باپ کچھ کہتا نہیں ہے معاف کر دیتا ہے, اس لیے وہ جو اس کو نقصان پہنچا رہے ہوں خطائیں کر رہے ہوں یہ تو بڑا ہی بےتوکا پن اور بےغرتی کی بات ہے. ہاں جی تو اس لیے کہتے ہیں کہ خطا وہ ہے کہ جو انسان قصد کر کے جس کو کر رہا ہے آدمی وہ تو خطا نہیں ہے نا جی, وہ تو خطا نہیں ہے. تو اس لیے جو گناہ نفسانی ہے قدر نفس کی کیفیت جو تھی اتنی غالب ہوئی کہ اس کو اس نے دھکا دے دیا گناہ کی طرف, نفسانی گناہ جو ہیں اور شیطانی گناہ جو ہیں جس میں کہ جذبہ تو نہیں ہے کوئی, جیسے بدکاری ایک جذبہ ہے, بد نظری ایک جذبہ ہے یعنی جس کے تحت آدمی استعمال ہو جاتا ہے, لیکن کسی کا قتل کرنا یہ منصوبہ بندی ہے, یہ سوچ فکر اور ارادہ کر کے کرتا ہے آدمی, اس کو شیطانی گناہ کہا گیا. ہاں جی تو اس طرح شیخ نے لکھا ہے کہ شیطانی گناہ جو ہیں وہ نفسانی گناہ سے زیادہ اشد ہیں, زیادہ سخت ہے وہ, کیونکہ اس کو انسان سوچ کر منصوبہ بندی کے تحت اور ارادہ کر کے کرتا ہے, اور جو نفسانی گناہ ہے تو جذبہ طاری ہو کر اس سے مغلوب ہو کر اس کے نتیجے میں آدمی کرتا ہے, اس میں پھر بھی چلو ایک تو اس کو یعنی اس کو پھسلنے والی ایک چیز پھسلانے والی تھی, دوسری میں تو اس سے منصوبہ بندی کی ہوئی ہے. سبحان اللہ, کوئی اور بات پوچھتے ہیں تو پوچھا, آج کوئی دوائی نہیں کھائی ہوئی تھی تو دوائی نہ کھائے سوچ بھی کام نہیں کرتے, بدن میں تکلیف ہو سوچ بھی آدمی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. جب وسوسہ ڈالتا ہے نا تو اگلا کام پھر نفس کرتا ہے نا, وہ تو باہر سے ماچس لے کر آیا جلا کر انہیں پھینک دیا گیا, لیکن آگے جو آگ لگتی ہے تو وہ تو مٹی کا تیل پٹرول روئی کو لگا ہوا ہو تو اس کو لگتی ہے نا, اگلا سارا کام پھر انسان کا نفس کرتا ہے. شیطان کا کام تو صرف وسوسہ ڈالنا ہے, وسوسہ ڈالنا ہے. جو آپ کے سیدھے راستے پہ ہوگا اس کو بھٹکا نہیں سکوں گا, بھٹکاؤں گا. ہاں بھٹکانے کا تو ہے نا کہ آگے سے پیچھے سے, مگر جو آپ کے راستے پہ ہوگا صراط مستقیم پہ اس کو میں بھٹکا نہیں سکتا. پھر اس کا وسوسہ, اور جیسے آپ کہتے ہیں اولیاء اللہ کو بھی آتا ہے وسوسہ, تو پھر وہ اس کا وسوسہ ہی جو ہے نا وہ پھر کام نہیں کرتا ہے. وسوسے کو آدمی نفس میں لیتا ہے نا, وسوسے کو جب انسان نفس لے تو کہتے ہیں پہلا درجہ وسوسہ ہے. وسوسہ آیا گزرا, آیا گزرا, آیا گزرا, بس. تو وسوسے پر جو میں نے میڈیکل تحقیق کی ہے نا, وسوسے کے نتیجے میں گلینڈز ہارمون نہیں بناتے. انسان کے جو گلینڈز ہیں نا, یہ وسوسے پر ہارمون نہیں بناتے. وسوسہ پھر دوسرا درجے میں داخل ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں حدیث نفس, کہ نفس اس وسوسے کو لے کر اس پر غور و فکر کرنا شروع کر دیتا ہے. تو شیطان اس کے اندر پھینکتا ہے کہ آج کلاس میں فلانی لڑکی دیکھو کیسی خوبصورت تھی, تو یہ آگے سے ایسے جب جواب دیا کہ ہاں, پھر وہ کہتا ہے دیکھو اس کی آنکھیں کیسی تھی, پھر کہتا ہے ہاں بس حدیث نفس ہی ہو گیا, مطلب نفس نے کام کرنا شروع کر دیا. جب پہلے وسوسہ آیا تھا تو اس پر اس نے کوئی غور نہ کیا اور متبادل خیال میں اپنے آپ کو لگا کر سلٹال دیا, تو وسوسہ گزر گیا. حدیث نفس سے جو ہے تو گلینڈز کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب جتنے گلینڈز ہیں بدن میں نا, جو جو ہارمونز بناتے ہیں, جو جو کیوں ہارمون کا اتنا لیول ہوتا ہے تو پھر آدمی کا ارادہ مضبوط ہو جاتا ہے اور کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. تو وہ حدیث نفس ہے. حدیث نفس بھی چلتے چلتے کسی جگہ رک گئی تو بس بات رک گئی اور ٹھیک ہو گیا آدمی. حدیث نفس سے قلب جو ہے اس کو نقصان ہوتا ہے. یہ بطور گناہ نہیں رکھی جاتی. وسوسہ بھی بطور گناہ نہیں رکھا جاتا, حدیث نفس بھی بطور گناہ نہیں لکھی جاتی, اور ارادہ گناہ بھی گناہ نہیں لکھا جاتا. ہاں جی, لیکن حدیث نفس ہے قلب جو ہے یہ نقصان میں مبتلا ہو جاتا ہے, کہ آئندہ کے لیے یہ قلب کمزور ہو گیا. ہاں جی, صاحب کیا کہتے ہیں؟ تو ایک شیطان کی منصوبہ بندی ہوتی ہے نا, ایک آدمی سے ایسی بات کس بات سے نکل آتا ہے کہ اگلا جذبات میں آ کر کام کرے گا, اس سے اقدام اس سے کرواتا ہے, نتائج اس طرف سے برآمد ہو جاتے ہیں, تو اس کی منصوبہ بندی ہوتی ہے. وہ ہمارے فقراء میں سے بتا رہے تھے, انہوں نے کہا کہ رمضان میں شیطان کا مقید ہونا اور غروب رمضان کے اس پر کھل جانا, مجھے پتہ چل جاتا ہے. یہ کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ کہا کہ یہ جتنے رمضان کے دن ہوتے ہیں نا, اس میں جو منصوبہ بندی شیطانوں کی ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے, تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تجربہ کار جو ہے وہ بند ہے. تو اس میں سرکش شیطانوں کہا ہوئے بند ہے نا, سرکش بند ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو وہ مطلب ہے کہ ماہرین ہیں وہ نہیں ہیں. کہ جس وقت یہ ہو جاتا ہے, چاند عید کا ہو جاتا ہے نا, کہتے اس وقت پہلی منصوبہ بندی جب سامنے آ جاتی ہے پتہ چلتا ہے کہ واقعی تجربہ کار کی منصوبہ بندی ہے. یہ بالکل یہ گھیرا گھیر رہا تھا لیکن اب بچ کے, ورنہ اس نے تو گہرا ڈال دیا تھا. کام آگے نفس کرتا. مجھے ایک جگہ ایک کیڈٹ کالج میں گیا تو پرنسپل اس کا بریگیڈیئر تھا, تو وہاں میں نے بیان کیا تو اس نے کہا کہ کتاب چبھی دیا سلائے نفس نے, کہا ڈاکٹر صاحب نے نفس پر لکھا ہے, شیطان پر کچھ بھی نہیں لکھا ہے. تو میں نے کہا کہ پہلی دفعہ آپ نے سوال کیا مجھے, تو کچھ جواب سمجھ نہیں آ رہا. یہاں آیا تو میں نے دیکھا کہ سارے بزرگوں نے جو ہے تو نفس پر ہی لکھا ہوا ہے, اصلاح نفس کی کتابیں ہی ہیں. تو پھر خیال آیا کہ اصل میں تو کام کرتا ہی نفس ہے. ہاں جی, اس لیے شیطان بروز قیامت کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم, مجھے ملامت نہ کرو, ملامت کرو اپنے نفسوں کو. میں تم سے کوئی کام تو نہیں کرا رہا تھا, میں تو بس پسر ڈال رہا تھا. ہاں جی, باقی تو آ کے تم خود کرتے تھے. ہاں جی. اور ایک حدیث ہے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے کہ شیطان کو وسوسے سے زیادہ کی قوت نہیں دی ہوئی ہے. ہاں جی, شیطان کا مگر جو وسوسے تک ہے اس سے آگے نہیں ہے کہ وہ پکڑ کر ہاتھ پکڑ کر کسی آدمی سے کچھ کرا لے. ہاں جی, یہ مختلف مسلمانوں کے علاقوں میں جب کفار کے حملے ہوئے ہیں اور مکمل تباہ ہو گئے ہیں, لوگ مارے گئے ہیں, تو کفار اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ مسلمان عورتیں جو تھیں انہوں نے لڑ کر جان تو دی ہے لیکن ہم ان کے ساتھ بدکاری نہیں کرتے. کہ جان دے دی انہوں نے. سبحان اللہ, تو شیطان جبرن کرا ہی نہیں سکتے انسان سے. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله